Cicho nie śpi, a wraz z nim Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur. No tak, no tak, to znowu oni, kielicho ich tu przyniosło tę strefę rock'n'rolla wolną od Angola i tego doktora Wilczura, który w tej audycji muzycznej nic innego nie będzie robił, tylko mówił, mówił i mówił. Od teraz do 4 nad ranem. Kto to zniesie? Nikt. No może chyba tylko kronikarz strefowy, który musi to znosić, ale on jest zahartowany tymi kilkoma latami wpisywania. A może to już cała dekada. Ech, jak ten czas szybko leci. Ale doktor Wilczur się nie starzeje, bo on jest emanacją. Emanacja nie może się starzeć. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części audycji. Mamy czas do 4 nad ranem, ze środy na czwartek. Oczywiście, w tej audycji też jest wszystko tak, jak powinno być, czyli na przykład leitmotiv, który dzisiaj brzmi: łamie konwencje, tworzę esencję. A jakież to konwencje będę łamał do 4 nad ranem? Ano wszystkie, a na przykład takie, że muzyka z północy Europy, czyli w tym wypadku z Norwegii. O, to musi być jakaś taka wikińska, musi być mroczna, smutna, ponura. A tu proszę bardzo, ska! Czy ktoś słyszał kiedykolwiek norweskie ska? Nikt poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Ech, norweskie, ska, kto by się spodziewał. No właśnie, no właśnie, dlaczego nadaliśmy ten skromny zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No właśnie, a teraz już wszyscy wiedzą, mało tego, złamaliśmy konwencję, że Norwedzy względnie Norwegowie. To tylko o wikingach. A to moim zdaniem, chociaż nie znam norweskiego, ani Bokmål, ani Nynorsk, wcale nie było o wikingach. Norsk Rook, tak się nazywa ten zespół, będzie wypisany ze wszystkimi znakami diakrytycznymi. O, radzę zapamiętać to słowo, a właściwie wyrażenie, no, jako lingwista stosowany, muszę się jakoś tak precyzyjnie wyrażać. To wyrażenie należy zapamiętać, bo jeszcze o nim będzie mowa w dalszej części audycji. Tymczasem Norsk Rock odkładamy w ramach łamania konwencji tworzenia esencji i będzie dalszy ciąg leitmotivu. Muzyka z tego kraju, o, kojarzy się tak zabawnie, śmiesznie, krotochwilnie. Od razu parę takich żarcików można by tutaj puścić, ale to będzie złamanie konwencji, stworzenie esencji. Z taką muzyką ten kraj się nie kojarzy. Mortal Cabinet, Czechy. człowieka być wyciszony od Boga. Smuteczny warter, laska chwilowa. Spoza artulerowych wyleza chmys. Mamy razem żela na syfilis. No, jak tam czeski gotyk? Tak, tak, napisałem. Napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy zapowiedź tego zestawu muzycznego. Czeski gotyk jak wąkodłaka dotyk. Czy ktoś się bał, czy ktoś się przestraszył czeskiego gotyku? No ale w każdym razie leitmotiv wypełniony, łamie konwencję, tworzę esencję. No bo z Czech to wiadomo, tak śmiesznie, krotochwilnie, zabawnie musi być. A tutaj zero żartów. Przynajmniej dla Czechów. No, Polacy to nie wiem, jak to odebrali. Zespół zwie się Mortal Cabinet. Jak sądzę, został podesłany dawno temu. No ale przeleżał się w dolnej szufladzie przez naszego kronikarza siwego, który skrupulatnie teraz będzie musiał wpisać do swoich zeszytów, że premiera i debiut zespołu Mortal Cabinet z Pragi, z płyty Necrotica. Ale dobra, przeczytajmy to po hiszpańsku. Necrotica! Zdaje się, że jedynego i ostatniego dziecka tego zespołu, bo to w sumie nie zespół, tylko takie przedsięwzięcie muzyczne muzyków z innych czeskich zespołów. Brzmiało to trochę jak połączenie, mieszanka, współpraca znanego czeskiego zespołu 13 stoleci, no, na przykład z Laibachem. No ale Laibach to wiadomo, nie słoweńska. Nie słoweńska. Co ja plotę o tej porze? Co ja plotę? Laibach to właśnie słoweńska, a nie czeska kapela. Chociaż kto by tam odróżnił? Czeski od słowackiego, a słowacki od słoweńskiego. Czyli można by powiedzieć, że czeska kapela to to samo, co słoweńska. Ech, odkładamy w takim razie Mortal Cabinet na bok. I przypomnę, bo oczywiście w ferworze prowadzenia tej audycji zapomniałem, że no można pisać. Mogę nawet podać namiar. strefa@polskieradio.pl. No ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Być może jakiś tydzień temu napisał Krystian. Znany kumotr naszej wielkiej, aż patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny. Kumotr donosi w sprawie patologii płytowej. Ubiegłotygodniowy leitmotiv po północy przypomniał mi, że nabyłem kiedyś album zespołu Eastcold. Połowa z 6 utworów jest nie po angolsku. 2 mają nieco ponad 7 minut. 3 10 i tutaj się wtrącę, to nie może być dobre. Więc co najmniej 2 zestawy z tego można by złożyć. No i przede wszystkim brzmi to, jakby naprawdę było z Norwegii w przeciwieństwie do tych z Oslo, co się ostatnio do audycji załapali. No, rzeczywiście to ska z Norwegii dzisiaj też nie brzmiało jak Norwegia. No, ale przecież mamy właśnie taki leitmotiv. Łamie konwencje, tworzę esencję. Mam nadzieję, że wypełniamy, realizujemy. I tak samo będzie teraz, bo wiadomo, jaka jest konwencja. Wiadomo, jaki jest schemat i stereotyp, że muzyka z Niemiec to musi być marszowa, kanciasta, kwadratowa, toporna. A tu okazuje się, że co? Pełna finezja. Jaka melodyjność. Jaka ulotność. Z Niemiec. Madsen. Gestern habe ich ein Gespräch geführt. Es war ganz geil, man hat mir zugehört. Ich hab erzählt, was mir im Kopf rumgeht. So dies und das und wie es eben steht. Dann ging ich in den Park, hab meine Beine bewegt. Es war ganz geil, hat meinen Kreislauf belebt. Spät war ich zu Haus und hab mich abgelegt. Ein Buch gelesen und bin dabei eingedöst und keiner, keiner, keiner hat's gesehen. Keiner hat's geliked oder geteilt, war das schön. Keiner, keiner, keiner ist gefolgt. Ich tat es nur für mich, denn ich habe es so gewollt. Gestern habe ich nach dem Weg gefragt, hab mich verlaufen, wusste nicht mehr, wo ich war. Sie hieß Madeleine und kam aus Saint-Denis. Ich kann zwar kein Französisch, aber jetzt liebe ich sie. Wir hatten keinen Akku und auch keinen Plan. Wir fanden das Lokal einfach so am Wegesrand. Das Essen haben wir natürlich nicht fotografiert. Wir haben den süßen Hauch der Vergänglichkeit gespürt und keiner, keiner, keiner hat's gesehen. Keiner hat's geliked oder geteilt, war das schön. Keiner, keiner, keiner ist gefolgt. Wir taten es für uns, denn wir haben es so gewollt. Keiner hat uns markiert. Keiner hat uns kommentiert. Wir sind ganz alleine hier und nur das gefällt mir. Dunkelheit. Wir landen und wir strahlen. No i pięknie było, i melodia była, i finezja, i kunszt, i wszystko. A wszyscy myślą, że muzyka z Niemiec to kanciasta, toporna, kwadratowa. I co by tam jeszcze dodać do tego wszystkiego? Ale pięknie może być, dlatego że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, łamie konwencję, tworzę esencję. A esencja jest taka, jak słychać właśnie, że... I Niemiec pięknie może tworzyć, a co? Z ostatniego swojego dziecka, które zwie się Lichtjahre, zespół Madsen. No i jeszcze pewnie wykroimy jakieś zestawy z tego albumu. Tym bardziej, że świecką tradycją strefy stało się prezentowanie co rok kolejnego albumu zespołu Madsen, co oczywiście skrupulatnie odhacza nasz kronikarz strefowy, który, jak się okazuje, ma swojego konika, na którego wpadłem przypadkiem, bo jako lingwista stosowany nie mogłem się po prostu powstrzymać przed skomentowaniem takiego zjawiska jak znaki diakrytyczne. Okazuje się, że znaki diakrytyczne są konikiem naszego kronikarza. Co do znaków diakrytycznych w nazwach strefowych zespołów donosi Siwy tydzień temu, bo wiadomo, dziś pisane, za tydzień dopiero odczytane. To niech się redaktor nie martwi. Kroniki nie mogłyby być bez właściwych nazw zespołów i wszystkie ogonki, dwukropki, kółeczka i ptaszki nad literkami są wpisywane w tytułach i nazwach zespołów od lat. No w końcu te kroniki są dla potomnych. No, nie miałem pojęcia, nie wyobrażałem sobie, że coś takiego jak znaki diakrytyczne mogą mieć dla kogoś w ogóle wartość. No, można to nazwać tylko jednoznacznie. A my chyba musimy brnąć dalej w ten karkołomny leitmotiv, który mam nadzieję wypełniamy, realizujemy, uskuteczniamy. Łamie konwencje, tworzę esencję. Bo któż z tego kraju mógłby się spodziewać takiego metalu? Z Tajlandii, Ebola. von der Wand, Hilflein, Hilflein, komm mal zum Tee. Cherry, komm zu mir, sag wann jemand geatmet hat. Mann, Hilflein, kauf mal, Mann, Klappen, kauf mal, Mann, du dein Ding, lang, lang, scha, scha. Don't buy the sense of one, und dann the sense of one, you deny. Mach kein Hero, Tee. Don't buy the sense of one. Realizujemy, wypełniamy, uskuteczniamy. Tak, żądajcie dowodów, nie obietnic. A co obiecał dzisiaj dr Wilczur? Leitmotiv, który brzmi: łamie konwencję, tworzę esencję. I tak właśnie brzmi esencja, tak brzmi złamana konwencja, że w Tajlandii to jakieś tylko takie orientalne brzmienia. A tu proszę bardzo. Nikt by się nie spodziewał po Tajlandii takiego pięknego, soczystego metalu. No przyznajcie, przyznajcie. Zespół Ebola. Wypisany ze wszystkimi znakami diakrytycznymi w alfabecie, który przypomina makaron rzucony o ścianę. Wszystko będzie, żeby każdy słuchacz, nawet taki najmniej, absolutnie najmniej zainteresowany, mógł złowić tę muzyczną rybę w sieci. Dr Wilczur dwoi się i troi dla swoich słuchaczy, żeby tylko taką małą rybeńkę tajską albo tajlandzką sobie złowili. Okazuje się, że temat tajwańskiego metalu zatacza szersze kręgi niż tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Basia, nasza stara, brzydkie słowo, stała słuchaczka, donosi. Być może tydzień temu, być może jeszcze wcześniej, bo wiadomo, jaki tryb produkcyjny audycji. Basia chwali się, że jest na jakimś przeglądzie bądź festiwalu filmowym i właśnie stamtąd donosi, co się dzieje. Aby dr Wilczur był na bieżąco chociaż, nie widzi, co się dzieje w sali projekcyjnej. Seans zaraz się zacznie. A razem ze mną jest 7 osób na sali. To chyba nie będzie dobry film o tajwańskim metalu. Rozejrzałam się i tylko 2 osoby poza mną wyglądają na mogących słuchać strefy. reżyser będzie załamany. Bo po projekcji tam rozmowa z reżyserem. No cóż, my w takim razie zmęczyliśmy. Zmęczyliśmy rzeszę słuchaczy tajwańskim metalem i mamy znacznie lepszy wynik niż reżyser filmu o tajwańskim metalu. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać, najlepiej o sprawach ponadczasowych jak tajski metal. Bo wiadomo, dzisiaj pisane, dopiero za tydzień odczytamy. No i już przechodzę do kolejnego punktu w ramach naszego leitmotivu. Łamię konwencję, tworzę esencję. Wydawałoby się, że z tego południowego kraju, gdzie słońce, spiekota, plaże, należałoby się spodziewać jakże żywej, pląsającej, chyżej muzyki. Tymczasem no będzie to jakieś totalne, północne ponuractwo. Zespół Culture Development. O. Ale przynajmniej swoim rodzimym, ojczystym języku śpiewają. Macedonia. Vino, razem myśli i na nesto. que pide el rey, quien pide esto. No, ne, ni esto tempe. Kto? No kto by się spodziewał takiego ponurego, mrocznego grania z Macedonii, jakże słonecznej. Nikt by się nie spodziewał, dlatego jakże ważki jest nasz dzisiejszy leitmotiv. Łamie konwencje, tworzy esencję, żebyśmy nie myśleli schematami, stereotypami, konwencjami i czym tam jeszcze? Szablonami właśnie, tak jest. Tak jest. Więc przypominamy. Kulturę, development. Słabo się nazywają, słabo. Ale jak pięknie grali, przynajmniej jeśli chodzi o dzisiejszy leitmotiv. Będą nawet grażdanką wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w jakiejś macedońskiej rzece lub jeziorze, bo a morskich plaż to tam raczej nie ma. Kulturę, development, ale to akurat to będzie jakoś tak łatwiej znaleźć tę nazwę, niż by mieli macedońską. Zresztą nie wiem, czy mogę mówić Macedonia. No. Zdaje się, że zmienili albo właśnie zmieniają nazwę. Grekom się nie podoba, że ten kraj nazywa się Macedonia, bo oni by chcieli mieć Macedonię dla siebie. Nie wchodźmy w politykę. Doktorze Wilczurze, zajmijcie się muzyką. No dobrze. A to zdaje się, że już tak za dziewięć minut trzecia. Pomagamy słuchaczom, którzy nie dają rady. Nie spać! Nie spać! Tymczasem Bartosz ze Szkocji donosi. Dzięki strefie właśnie zacząłem zwracać uwagę na muzykę w różnych językach. To miło, ale dalsza część listela odnosi się do pewnego wyznania doktora Wilczura tydzień temu. Otóż oświadczyłem, że już nie piję niczego innego poza orążadą, co zbulwersowało Bartosza. Napisał tak: doktorze, jak można pić tylko orążadę? A zbulwersowany Bartosz, przypomnę, ze Szkocji. Właśnie, to się mógł zbulwersować. Z strefa@polskieradio.pl. No to będziemy się w takim razie dalej bulwersować, bo z tego kraju przeciętny słuchacz oczekiwałby takiej lekkiej, miejskiej, autorskiej, nieco intelektualnej twórczości przy akompaniamencie, no pianinka, ale akordeoniku na ulicy. I takie piękne frazy, żeby było: a l'accordéon dans la rue de Paris. C'est bien ça? Niestety, dzisiejszy leitmotiv brzmi: łamie konwencje, tworzę esencję. A esencją jest to, że Francuzi wcale tak pięknie przy akordoniku nie śpiewają. Etylique système. Tous avec un dans la ville, mais tranquille puisqu'il arrive. L'ambiance est moins tranquille. Du haut de leur clocher, lentement elles s'éveillent. Et ensemble nous tournent. We'll be right back. Il ne faut pas s'aventurer. Sortir de leur trou. Il ne faut surtout pas s'aventurer. Les vilains trolls pourraient t'attraper. Les vilains trolls pourraient te manger. Les vilains ont marre de chanter. Les faujas se s'abouger. Tels des intrus dans le noir. Il ne fallait pas s'aventurer. Les vilains trolls allaient t'attraper. Les vilains trolls allaient te croquer. La fénature les avait bien punis. Et pour les lecteurs, ils étaient décrits. S'ils ne s'étaient pas aventurés. No, to chyba leitmotiv wypełniony, zrealizowany, łamie konwencje, tworzę esencję, bo kto by się spodziewał tak brzydkiego, nieintelektualnego, nieautorskiego, miejskiego grania z Francji, tylko takiego brudnego, brzydkiego. Ethylic System. Tak się ten zespół zwie, będzie wypisany oczywiście na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Obsesyjnie podaję ten namiar, bo wiem przecież, że nie ma innego sposobu jak wypisanie tego wszystkiego, tych nazw zespołów, tych tytułów w jakimś jednym, porządnym miejscu, bo